لالقی رابردوار رامی بوی درکو که خیوی دریا جگه لماسی شبوتی درنده هیچی تر نیه و پیویز بو که خوی امدب کد با که برچه او روچه گروکهی که کرستهی پیشکوتوی پی بو چون که او جلی جرعوی تایبتی پی بو و داره چی راوی زور پیشکوتوشی پی بو و رامی که تک او کرستانی بینی زور سرسام بو بی و کاته که با پیره کامل هاد چیرو چشی با باز کرد که بسر یشک لو روچه پولانه هاد بو کاته که ماسی آتونکی دزی بو با بکرهنانی داوی چی لوله چی و رامی او شواز رو کردنی زور بدل بو بریاگیا بکاری بینه لکاتی رو کردنی ماسی شبوتا که هم ورن با پیه که واسهی ام القنوی روچه پتکو لکب کهی جیب ورامی بدنی بیر لچه که توا من خو ابینم کبون با پالوانی که گوریا فوازش رکابر ما خو کم با گیاری توا بزنم خو بچه و ابینی رامی دی روبر رومبر ورامی تو ترسید تو نام ترسینی فواز ایسا همو هیست دبینین ایسا تیگشتی کمه بستم چیا؟ تو زر سیر بیره که توا پیم بله واس اد باشه؟ تو هشتا نزانی رامی کیا او توی لکوتایی هاتید پیم بله رامی چی؟ تو آمادی بارو بارو بونا لگل فوازده لگل اوی که او آمری پیشکو توی پیه؟ گمانی تیانیه بیرم لگو کرده توا بلان بختی جرالی خواه بینه مسی شبوتی درنده و راحت و کروژی دو جربم رگعه دابر و وکات بلای فوازه اروا او درفتی بو ابه بلان ان قصانه تنها پیش بینیه نه؟ خیالم پرتوازه بوا او سموره سرنجی بولای خوی را کشا او منالا ناچاری کردم که آماده بونه که بیز ده خوما دروز بکم بوستا سلمه دی خیره بوستا ها؟ پیم بله که یو گوری سد بوی احلواسی رامی دونه بیرم لما کردوا امم دانه بو حالتی پیویست اگات لخوت بینه کوی کاته تمو مش آوایه تسد دریا چکا اوه کاته کی زور گنجاو بی براو ابی استف واز لکوه بی او تانیه فواز آماده بودست بکردنی پیش برکیکا و منیش آمادم زور باشا نشرا وکم بره به هر لیسته و آماده بین زور باشا بگرا براسی سرنجت را کشم تو کورکی زور باشی رامی باو پری خوشحالی و امرو لیت بموا رامی سر کرامی او فواز دست بکارد بو پیم بله ای تو دست بکارد نبی پیش اوی کاتر دست چه؟ تو بخم بسلمه هیوا دارم زول لسر خوبی ابه پیش دست بکردن چرشته گامه دب کم ای باش اتوی چی بکی؟ ام بتا تخرف رئی منو آوکو بمشه ویا ها؟ پێویستە ئەو شەبوتە درەندەکە لە نزیکی ئەم ناوچەیە بمێنێتەوە سەلما. زۆر باشە، کەوتە شوێنی گونجاوەوە لە ناوەڕاستی ڕاڕەوەکەیە. بێگومان ماسیە شەبوتە درەندەکە لەم نزیکەوە بۆ خۆراک گەگەڕێ. بە هەر لە ئێستاوە دەست بەکار بین سەلما، خێراکە. باشە، تۆ بڵێ ئەم ڕێگایە سەرکەوتوو بێ. ئێستا دەوێت چی بکەی ڕامی؟ چاوەڕێکە و هیچ مەڵێ. باشە، ئێستا پێویست ناکا هیچ بکەم، تەنها ئەبێ چاوەڕوانی ماسیە شەبوتە درەندەکە بکەم. دەرونی زۆر ئارامە، چۆن دەتوانێت لە حاڵێکی ئاوایە دەرونی ئارام بێت؟ بەڵام من هەست بە دڵەڕاوکێکی سەیرەکەم. بۆچی؟ ئەگەر لەسەرم حاڵم بەردەوام بم، هەرگیز ناتوانم لێی بەرمەوە. مرزۆر بێزارم، بەیانی زۆ ساڵ مێشتا فریە ڕامی نەکەوتوم، چونکە دیارە ڕامی زووتر دەستی کردوە بەڕاوکردن. جاخۆ ئەوتوانی نەیت کە ئەوزانی ماندویت. با بیری شتی وام هەڵێ. من بۆیە هاتم بۆ ئێرە بۆی کە ڕامی ببینم کە ماسیە شەبوتەکە ئەگری. دەکەواتە وەنە تووڕەمە بەو تۆزێک پێ بکەنە بۆ ئەوەی تۆزێک گەشبین بیبەم بەیانیە. بەڵام ناتوانم هەروەها دانیشم بە بێبگە هیچ شتی بکەم. شەبوتەکە بەم زووانە دەرەکەوێ. هیوادارم ڕامی سەرکەوتوو بێ لە جێبەجێکردنی پلانە نهێنیەکەیە. پلانە نهێنیەکە؟ زۆر باشە. چاکە، ئاخیرەکەی شەبوتەکە هات. ئێستا بەشی یەکەمی پلانەکەم سەرکەوتوو بوو. پێم بڵێ هەواڵی خۆشت پێیە ڕامی؟ بەڵێ، خۆیاریمان ناکرد سەلما. ئەوە چییە؟ باشە، ئەو کوڕابێ چی بکات؟ بێگومان پلان بۆ شتێکی کتوپڕ داڕێژێ. بە نەفرەت بی. زۆر چاکە. ئەو بە ئێرەیە تێپەڕی. خەمە نەبێ سەلما. بەڕاستی زۆری ترساندم. هەناوی دووەم دەی. تێگەیشتم. شەبوتە درەندەکە لێرەوە تێپەڕی. ئێستا نۆرەی منە. هەموو شتێک ئامادەیە، منیش ئامادەم. کۆمەڵێک شەبوتی زۆر بەڕێوەن بەرەو لای فەواز. کەواتە فەواز توانی یارەکە بەرێتەوە. ناتوانی ئێستا بە هیچ شێوەیەک ئەوە دیاری بکەیت. بەڵام ڕامی پێوتم کە فەواز ڕاوچێکی لێهاتووە، کابێ ئەتوانێت بە ئاسانی شەبوتەکە ڕاو بکات. ئەمە شتێکی هەروە ئاسان نییە. ماسی شەبوت بووە ئەوەنە گەورە بووە لەم دەریاچەیە. لەبەرەوەی ئاوی ئەم دەریاچەیە زۆر زۆر باشە، و لەبەرەوەی ماسی شەبوت ڕەنگی تاریکە، لەبەرەوە ڕاوکردنی زۆر زۆر قورس و ئاڵۆز بووە، چونکە ڕەنگە تاریکەکەی زۆر لە ڕەنگی لمی دەریاچەکەەوە نزیکە، و ئەو ماسیەکی زۆر وریایە. هەمیشە ئاگادارە ئەگەر بچووکترین مەترسی لێ نزیک بێتەوە. لەبەرەمە ڕاوکردنی قورس بووە؟ ماسی شەبوت هەرگیز خۆراکەکە ناخوات ئەگەر هەست بکات کەسێک لە نزیکی دەریاچەکەیە، بۆیە ئەبێت شێوازێکی تر بەکاربێنێت بۆ ڕاوکردنی. کەواتە ڕاوکردنی شتێکی زۆر مەحاڵە. هیچ شتێکی مەحاڵ نییە بۆ ڕاوچێکی شارەزا و لێهاتوو. ئەوە خۆرەڵات و هیچی واشی نەماوە بگاتە هێڵی ناوەڕاست. و بمش کاتی نزیگ بونوی ماسی شبوتا لناو چکی من بلام هیچم نبینی ابی چی روی دابه او چی ترامی هیوادارم به امید نبو بی یک جار نتوانی بیگری بگو من جاری کتر به ایریاتی پاره توا باشه تو بلی خوت به اما رایتی اچه چون که ام بیانی زو هستاو لخو اوهات يبلي شنو يا ورامي اي خوايا استكات يبلي بنوايا سلمى اوهات كلام فراو كبر كروا كبر في كروا سلمى اها او متعيبا بيهنا او تاقرت مان هزی کیزوری هیا و بلا مکر راکشه خود مخرم ترسیه و نه هلم ام ناسیه لدستم در باز ده هرچن زوری شاول باد دی استابا هزی برنگاربونوت ببینم رامی استا کاتی خویتی که رامی توانه خوی پشم داد استا پیویسته لسر خوده و رامی رنگ بتوانه شبوتا درندته راو کاد بلان پیویسته آرامی لسر خویی لدز نیاد و اگر وانه کاد هرگیز نتوانه رایو کاد افرین رامی او هر وکو راو چشی کارمال سوکوتا کاد بیم بلا بچی ازانی کوایا ببیرم خود تماشاکو ببینم رامی ماسی شبوتکی ناچار کردوه که به هیلشی نارگ ملب کرد و امش بوی بسوده اتوانه تابیه ماسی شبوتکی مندوب کرد وی امزر برونی دیاره اگر رامی هم حلسوکوت زیرکانی نکرده بیگومان داوکی اقرتاو سرکوتون ابول را کردونی ماسی شبوتکی ای وگاری بچه بابیره لبروی بالی سرپشتی ماسی که تا رادهی زور لدمی مشاره چید و راوچی کارم افیویست اولیانه لبرچاو بگرید اگر نه داوکی زور به آسانی اقرتید که واتا اوه خرین که باورا کم که راوچی دیده اتوه ای نمه چه ماسیه که اوه نبه هیزم نه توانم روابو بکم بلی لجه دریا چکا باخی تو ترکی تیانه بلم ناو چه یا لوانه لیگ یک لدارکانی با آلینه تو بی قرتینه چی بسر هاتو رامی؟ خیر خوم نایم بدستوا رزگار کردنت و منی شرمتی فوازیم بو رزگار کردنه ای خواه فریان کرد چون عذابوی هرو که برا کم ما بوی توش چکا او بلا ما بیانه بو ایره چون که خلی که کات من نامینه ابی هر چونه بیم ماسیه بر مسر آوکا آخر یکی سرکوت ناگه او قبر الله کنه دسته چیت خور رو بر روی مترسی مکره و کوری خوام من پس کس نم بابا بیرا حتی اگو کتایی بدوی ام درنده و ابم ایلا زاتیم کورا خدا شرامی گمانی تیانی که ایستا شابوتکا به شوازن یینیکی خوی راوکات شوازن یینیکی؟ ای افرم رامی اما تنها رگاه بر راو کردنی افرم ما بس چیه لتنها رگاه؟ رگاه چی تابتا بر راو کردنی شبود استا رامی سری مسیقی که بنالونکه و بم شوه جوائلی که کنترولی خوی لدست باد اما شوازی که زور کونه اما ایچه لراو چکان بکاری انا بر راو کردنی ماسی شبود و منش چیرو چی او راو چیم بر رامی باز کردو و او تا استا جیبینی که او شوازه بکاری اند لجیانم دام شیواز راو کردنم نبیستوه شتیکی دگمنه فرکن او پشینگی خوشی بگره اینید در خود بدست و بدرون دکا این کاری لگر رامی آمکا خود در بدست و ملامی بشه چیلو پشینگی تانیه اکا او استا شیوازی سوارچاک بکردینه پیم بله تو چون زنید که او استا او شیوازه بکره اینید شتیکی رونه او استا شوازه کی زور کنی راو کردن جه بجه که که راو چکن نو بونو بجه نیشتی و راو چکتا نا او نیل سرکه پرچه قماشک لچاوی ماسیکه با آلینتو دواتر با اسانی بسر یا زالا بید برافیستی سرزرانیشا رامی چون فیرین شکانه بوا لوانه رامی خوی او شوازه بکره نبید لبروی او بحری کی زور تایبتی تیه علم باره او بله اما راسته چون که توانه و زیرکیه که زور سر سوریه نرم لو منالای عبدی کرد نزانم بچه شویک سواسی رامی کم خوزگه براکم که خنکالی رو بوایا بگو من ببینین یم دیمن زور خوش حالا بو اچن نرال چنگی درادوشی بلام نتوانی لرامی بریدا بله براستی برنوه ایتی زور باشده برکنوا اچن مزدی شبوتی گوریا لراستی هرگیز لتمن من ماسی که شبوتی لما گورترم ندیوا براسی که شی زوره خورسه بتوانم علی گرم سرکن رامی یکو من توشی من دوگونو لغاش خوشونه که زور بوا یا بزاری سرطایی باب کیفا و از خیر اکا براسی زور سرسام بوم که رامیم بینی با جوره لسر اوکر راکشا بو که لحوش خوشی چوب بو براسی سیره خوشحالی همو جانی دا جیر کردو لپش روی کتوانی درنده دریاچه مانگ راو بکد دی او چی تا کوا پیتی نجوانه کد بو اوی که رامی توشی هیز نبو دی کوا خو مزانم برام اینچ کنی میگه بلام او حالا بیمستم من استا زور خوشحالم و هست کم رامی بری اکم که خنکام نگرایوه ابی تو جو همو من خوشحال بیدیم که رامی سلامتا آ براست رامیم خورنی بکرن ابو لراو کنی ماسی شبوتکه براستی خوراکی هی زور گوریه و ماسی شبوتکه نا اجیره تنها بم خورن گوریه نبه که رامی توانی ویتی بشوی که جوان حالی بجیره لطلی پولایی دروسی کردوا و دوای وکریو تی پتاتکه بلانبو چی داوکی بناو قامیشانه تی پر کردبو که لسر اوکه دای نابو برای من ابوایا ام پرسیاره لرامی خوب که بلان وک اوی که من لیبزانم هول یاو که داوی راوکه بشاره دو بویا بناو ام دارانیاتی پر راندوا و مبستیشی لما گورینی شیوو بونکی بوا تا ماسی شبوتکه هستی پینکت آی چن منالکی زیرکه براستی سرسامی کردم زور خوشحال بوم ببینین تان گرامی استا لخوکی زور سلای منی پی بگینن با آبا بلا روی؟ بله وگرم جاره چاون بر رامی بکوه توا آموشگاری کم کل دریای راو بکر جا تو پی دوه اتوانه اوی تیابید؟ رامی اتوانه لراوچی زور شار زابره توا استا منم ایو بروم سلای منی پی بگینن ملیم بردی توا فواز برد موا ها؟ او ماسیه شبوتا درنده ای خوما اشتا خوب ماسیه شبوتا کوا بینه والا گلاو ری عزیزکم خوم لیکو بو اینم توانی خواه حافظی لیب کم وی اوی کاتی که زور خوشو سمرم لگل فوازا برده سر بلا من هرگیز امرو لیاد ناکم گرجاری ده هاتو فواز ببینم دو باره پیش برکی لگل کموا و جاری که تریش بس لما لوانی ثانی نام ترسیر یتوا